أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وعلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصوَّاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس للنفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. یہ صورت ہے انفطار یا انفطرت، اذا السماء انفطرت، یہ ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی. اس سے پہلے یہ مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کا ترجمہ پڑھیں گے صورت کا، اس کے بعد تفسیر کریں گے انشاءاللہ آمین. مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، پھٹ جائے. واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں. واذا البحار فجرت، اور جب دریا یا سمندر ابل پڑیں. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں. بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، جان لے گا ہر ایک جی جو کچھ کمائے کے آگے بھیجا ہے. ما قدمت آگے بھیجا ہے، وأخرت جو پیچھے چھوڑا ہے. علمت نفس ما قدمت، جان لے ہر ایک جی نفس جو کچھ کے آگے بھیجا. ما قدمت وأخرت، اور جو پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان، اے آدمی، ما غرک بربک الکریم، کس چیز سے بہکا تو اپنے رب کریم پر. الذی خلقک فصوَّاک، جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا. صوَّاک یعنی سیدھا سادھا، یعنی پروپورشنیٹ بنایا. فعدلک پھر تجھ کو برابر کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جوڑ دیا. ایسا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں جیسے تم سوچتے ہو. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف کے دن کو، انصاف کا ہونا. بالدین یعنی جب کوئی انصاف کا دن نہیں ہوگا، اٹھیں گے نہیں، باس بدل موت نہیں ہے. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، حفاظت کرنے والے، نگہبان. کرامن کاتبین، اور عزت والے، عمل لکھنے والے، دو جو کاتبین، کاتب کی کتاب لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں یا بہشت میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ, اور بے شک گناہ گار, فجار فاجر لوگ, فجار فاجر لوگ, گناہ گار لوگ دوزخ میں ہوں گے یا دوزخ میں ہیں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَصْلَوْنَهَا يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ, जल रहे होंगे, डाले जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, सल्लो सल्लो ऐसे फेंक दिए जाएंगे, को जलेंगे. ये माने यस्लोना यौमुद्दीन, उसमें इंसाफ के दिन जल फेंक दिए जाएंगे जलने के लिए यौमुद्दीन. वमा हुम अनहा बेगाइबीन, और न होंगे उससे जुदा होने वाले, यानी गायब नहीं होंगे, उससे अलग नहीं होंगे. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا, انصاف کا دن کیسا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے, دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کیا خبر ہے تم کو کہ کیسا ہے دن انصاف کا. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا, جس دن کے بعد بھلا نہ کر سکے کوئی جی کسی جی کا, نفس جی اور جی کا. بھلا امر بل امر یوم للہ, اور یہ بھی اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہے, حکم اس دن اللہ ہی کا ہے. یہ سورۃ الفطر, اور اس کا ہم اب تف اس کی تفسیر پڑھیں گے. مولانا صاحب نے فرمائی, مولانا عبید اللہ سندھی صاحب. سورت مدثر میں ہے کہ کنا نکذب بھی یوم الدین, تو قیامت کے دن کو یوم الدین بتایا گیا ہے. یہ کئی جگہ پہ یوم الدین رأیت الذی یکذب بالدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک یوم الدین, وہاں بھی. تو یہ دین جو ہے قیامت کا دن, حساب کا دن, جب حساب کتاب ہوگا وہ دن یوم الدین بتلایا گیا ہے. اسی طرح اور صورتوں میں قیامت کا دن کا نام یوم الدین رکھا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کو یوم الدین کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی تفسیر کے لیے سورۃ انفطار ہے, یعنی سورۃ انفطار میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ کیوں اس کو یوم الدین کہتے ہیں. آیت 1-5, عز السماء انفطرت وغیرہ, عز السماء انفطرت, عز السماء انفطرت, وإذا الكواكب انتثرت, وإذا البحار فجرت, وإذا القبور بعثرت, علمت نفس ما قدمت واخرت. اس میں قرآن مجید میں جس طرح واقعہ قیامت پر تنبیہ کرنے کا علم طریقہ ہے, ان آیات میں بھی وہی طریقہ بتلایا گیا ہے کہ یہ تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا جس میں ابھی آپ رہتے ہو, یعنی یہ دنیا جو ہے اس کا نظام درہم ختم ہو جائے گا. ان آیات میں عربی ذہنیت کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے. تمام ان پڑھ قوموں کی ذہنیت کا یہی مشترکہ درجہ ہے. ان پڑھ قومیں, یعنی ان پڑھ میں امی, جو ان پڑھ قومیں, ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, اور یہ قوم اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر سے امی کہا ہے, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اس لیے کہ تورات اور انجیل کا اثر ہم پر نہیں رہا, اور ہم نئے سرے سے, جیسے کارش بلانشہ بولتے ہیں, یعنی بلینک سلیٹ کی طرح سے ہمیں دین اس طرح آیا کہ ہم پر متاثر, ہم پر اثر نہیں ہوا. تورات اور انجیل میں جو خرابیاں ڈالی گئی ہیں ان کا اثر ہم پر نہیں ہوا, اس لیے ہم امی ہیں اور امی ہونے پر فخر کرتے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو امی رکھا اسی وجہ سے عرب لوگوں کو, کہ ان پر تورات اور انجیل کی برائیوں کا اثر نہ ہو اور نہ ایسے ایسے شریعت اللہ تعالیٰ جو بھیجنا چاہتے تھے نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے سرے سے بھیجیں اور ان پر دوسری جو پڑی ہوئی قومیں تھیں جن کی برائیاں جن میں شامل ہو گئی تھیں ان کی برائیوں کا اثر اس شریعت پر نہ ہو, یہ وجہ ہے. تو یہ میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں, اس لیے امید ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ان ان پڑھ قومیں عموماً کسی تعجب انگیز بات کو سن کر زیادہ متوجہ ہوتی ہیں, اس کے برخلاف کسی معمولی بات کو سن کر وہ متوجہ ہی نہیں ہوتی, مگر جب کوئی عجیب بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ تمام کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. جو دماغ علت و معلول کے سلسلے کو سمجھ کر بات کو سمجھنے والے ہوں ان کے نزدیک کوئی بات عجیب نہیں رہتی اور وہ بالکل نہیں ڈرتے. اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, مگر جو لوگ امی ہیں اور علت و ملول معلول کے سلسلے کو قائم نہیں کر سکتے ان کے لیے اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو وہ جھٹ گھبرا کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب وہ اس طرف پوری طرف توجہ دیتے ہیں تب وہ بات کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں اور لکھے پڑھے لوگوں سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, یہ مقصد ہے ان کا. دنیا کے تمام انقلابات میں قیامت کا واقعہ سب سے بڑا واقعہ ہے. جب سے انسانی پیدائش اس کرۂ ارض پر پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اس قدر بڑا انقلاب نہیں آیا جو یہ آئے گا جتنا کہ قیامت کا انقلاب ہوگا. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد فرض کرو کہ 50,000 سال کے بعد قیامت آئے گی, تو اس تمام زمانے میں انسانیت کے لیے قرآن مجید کے سوائے کوئی اور پروگرام نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ بہت ضروری بات ہے. اس لیے کہ ہر نئے زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اب ہم پر کوئی شریعت پچھلی لاگو نہیں ہے اور ہم جو ہیں وہ نئے سرے سے ماڈرن لوگ ہیں, تو یہ بات نہیں. کوئی اور پروگرام نہیں ہے سوائے اس پروگرام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, فقط اسی قرآن کی حکومت ہوگی. لا دینی انٹرنیشنلزم در حقیقت انٹرنیشنلزم کا ایک ٹکڑا ہے, اور پورا انٹرنیشنلزم تب ہوگا جب اس میں انسانی عقائد اور انسانی اخلاق کا پورا لحاظ رکھا جائے گا اور ہر طبقہ اپنی ذہنیت کے مطابق اس کی حقانیت کا قائل ہوگا اور شوق سے اس انٹرنیشنلزم طاقت میں شامل ہوگا. یہ انٹرنیشنلزم کا نصب العین ہے. انسان کو جہاں تک ممکن ہو اس طرف آہستہ آہستہ پہنچنا چاہیے, پہنچنا کیا چاہیے, اور یہی قرآن مجید کا مقصد ہے. اب یہ جو لوگ اپنے آپ کو انٹرنیشنل اور گلوبل وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے دھوکے میں ہیں, اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا ہوا ہے اور اس کی شریعت کو جھٹلایا ہوا ہے اور کفر اور ایتھیزم کی طرف لوٹے ہوئے ہیں اور آخرت کو یہ لوگ نہیں مانتے. یہ کرسچن اور یہودی اور اتھیسٹ سب جو ہے آخرت کو نہیں مانتے ہیں اس وقت, تو اسی وجہ سے یہ ہومو سیکشلٹی اور دوسری برائیاں جو ہے ان میں آ رہی ہیں, یہ میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں. تو یہی قرآن مجید کا مقصد ہے کہ ان کو یہ شریعت جو ہے وہ لازم رہے گی. چونکہ قرآن مجید کے پروگرام کو قیامت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے, اسی واسطے قرآن مجید میں قیامت کے واقعے کا واضح طور پر سمجھانا ضروری ہے. یہ اشارے تورات اور انجیل میں ملتے ہیں, لیکن اب تورات انجیل والوں نے ان باتوں کو آخرت کی باتوں کو نکال پھینکا ہے, اور اب وہ باقاعدہ 1885 میں یہودی ماڈرن یہودی جو تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے, ثواب اور عذاب کو نہیں مانتے, جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے. وہ ڈاکیومنٹ جو ہے سیکرٹ ٹیکسٹ میں موجود ہے 1885 میں, اور باقی جو اقوام ہیں وہ اسی پر آگے چل رہی ہیں اسی طرح جیسے انہوں نے 1885 میں ڈکلیئر کیا ہے. تو اس طرح یہ ہے, چونکہ قرآن مجید کے پروگرام کو قیامت کے ساتھ خصوصی تعلق ہے, اسی واسطے قرآن مجید میں قیامت کے واقعے کا واضح طور پر سمجھانا ضروری ہے. اور اس کی روح فقط یہی ہے کہ دنیا کا فقط اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی بادشاہ نہیں ہے, اور انٹرنیشنلزم کی یہی روح ہے. اب عربی ذہنیت کو اس سے متاثر کرنے کے لیے اس کا جو عجب عجیب تر حصہ ہے وہ پہلے کہا جاتا ہے, عقلی نظریہ سے اس حصے کی تکمیل کر دی جاتی ہے. آیت 5, علمت نفس ما قدمت و اخرت, انسان کو جو آگے آنے والے واقعات ہیں یا اس واقع قیامت کے وقوع میں آنے سے پہلے جو واقعات اس دنیا میں انسان پر گزر چکے ہیں وہ تمام واقعات اس کے روبرو آ جائیں گے. غلط قیامت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ تمام واقعات کو ظاہر کر دے گی. آیت 7 اور 8, یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک, جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو روح اعظم جو ایک پردہ کا کام دے رہی ہے اب اس کے بجائے انسان کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں تنبہ پیدا ہوگا, یعنی تنبیہ ہو جائے گی, اس کو تنبہ پیدا ہوگا کہ میں نے دوسری چیزوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. اصل کام کی چیز یہی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہیے تھا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بڑے کام کرنے والی طبیعت ہے, مگر وہ نہیں سمجھ سکتی کہ میری طبیعت اس پروگرام کے مطابق ہے یا نہیں. اس واسطے ایسا شخص ایک سرپرست کی ہمیشہ ضرورت محسوس کرتا ہے. اسی طرح جو آدمی اپنے طور پر کام کرنا چاہتا ہے وہ ایسے آدمی کی ہمیشہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ اس سے تعلق پیدا کر کے اسے سرپرست بنائے اور اس کے ساتھ ہی کام کرے. اس واسطے وہ کبھی کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے, یعنی کبھی کسی سے اور کبھی کسی اور سے پیدا کرتا ہے, اور اسی طرح پریشان رہتا ہے. اس پریشانی میں وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک شہزادہ تھا جو حقیقت میں اپنے ملک سے دور ہو گیا ہے, اور اس کا باپ اب تک اپنے ملک میں حکمران ہے. اب وہ چونکہ وہ اپنے سرپرستوں سے تنگ آیا ہوا تھا, اس واسطے وہ ان سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے باپ کے پاس جلدی پہنچنا چاہتا ہے. جب باپ اور بیٹے ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں تو بیٹے کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے خامخواہ ایک سرپرست کی تلاش میں وقت ضائع کیا, میرا سرپرست تو میرا باپ تھا اور مجھے اسی کی طرف آنا چاہیے تھا. اسی کیفیت سے اس کی طبیعت بھر جاتی ہے. اس وقت بادشاہ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تو اتنی مدت ہم سے کیسے غافل رہا, تو اس کیفیت سے جو بیٹے کے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے بیٹے دل پر بہت اثر ہوتا ہے. ہر ایک بات کو پھوٹ پھوٹ کر کسی کہے گا اور باپ کے سامنے رو پڑے گا, اس کے بعد اس کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے گی. یہ پروڈیگل سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی مثال دی, تو یہ مولانا صاحب نے اس طرح کی باپ سے بچھڑے ہوئے بیٹے جو بھاگ گیا تھا تلاش میں, تو اس کی مثال یہاں دی ہے. تو اس معنی میں وہ لفظ آتا ہے کہ ما ربک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کے معنی میں یہ انہوں نے مثال دی ہے. یہ بہت خوبصورت مثال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروڈیگل سن میں یہ دی ہے, جو تو انجیل میں موجود ہے. وہ آیت ما غرک بربک الکریم, کام کرنے والے انسان کو ایک سرپرست کی ازحد ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے ایسے لوگ غیر اللہ کی عبادت میں پھنس جاتے ہیں اور انہیں جن سے توقع ہوتی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے تو ان کی انتہائی غلامی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, مگر وہ انسان جو خود سوچ کر کام کرتا ہے اس کو ایسی جگہ کو تیار اس ایسی جگہ آخر نکمی ثابت ہوتی ہے. یہاں تک کہ انسان کو اپنے اللہ سے تعارف ہو جائے اور یہ قیامت میں ہر شخص کو بلا واسطہ ہوگا, اس وقت اسے کہا جائے کہ انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب سے اتنا عرصہ بے پرواہ رہا, غافل رہا, غنی رہا. آج ساتھ میں خلقک فسواک, جس نے تجھے بنایا اور تیری ایک ٹھیک فطرت بنائی, جو فطرت تیری خودی کو بخشی گئی, اس کی تمام ضروریات مہیا کر دی گئیں مہیا کر دیں. یہ ہے سوا کا ترجمہ, سوا یعنی سیدھا کر دیا, یعنی فطرت کی جس قدر اندرونی ضرورتیں تھیں وہ تمام اندر ہی اندر پورے طور پر پوری ہو گئیں. مثلاً ایک انسانی خودی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سوچ سمجھ کر کام کرے, ورنہ انسان خودی قائم نہیں رہتی, وہ انسانی خودی قائم نہیں رہتی. انسانی خودی کے لیے خود کام کرنا ضروری ہے. اگر اسے خود کام کرنا نہیں آتا تو سمجھ لو کہ اس کی خودی نامکمل ہے. اب ایک سمجھدار دماغ ہے اور ماں باپ اس کی پوری سرپرستی کرنے والدین کی سرپرستی ایک سمجھدار دماغ ہے اور ماں باپ اس کی پوری سرپرستی کرتے ہیں, مگر وہ خود کو ان کے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہے. وہ خود کو ان کے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں باپ ماں باپ پر بوجھ ہوں, اور کہتا ہے کہ میں اپنے والدین کے سر پر کیوں پڑا رہوں, اس لیے چلا جاؤں کہیں اور میں خود کام کیوں نہ کروں. اس واسطے اس کے خود کے کام کرنے کے لیے اس کو خودی کا تمام حصہ اور تمام کام دے دیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. یہ معنی نکالے ہیں انہوں نے, الذی خلقک فسواک فعدلک کے معنی یہ, فعدلک ہر ایک عضو کی طاقت عدالت پر رکھی گئی ہے, پاؤں کو اپنی طاقت دی گئی ہے اور آنکھ وغیرہ کو اپنی, اور پوری پوری عدالت سے طاقتوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد انسان تمام قدرتی اسباب کا محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسے احاطہ یعنی میدان میں رکھتا ہے کہ اسے ہر ایک چیز اپنے مطلب کی ملتی ہے. یہ ہے فعدلک کا ترجمہ, یعنی اعتدال پیدا کر دیا گیا. بیرونی طاقتوں میں اس قدر لچک رکھی ہے کہ انسان ان سے جس قدر فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے, یعنی یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام چیزیں خود بخود ہی اس کے پاس آ جائیں, بلکہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو خود سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑے گا, اور پھر تمام بیرونی چیزیں خود بخود ہی اس کے ماتحت ہو جائیں گی, یعنی مسخر ہو جائیں گی, تسخیر ہو جائیں گی. آیت 8, فی ای صورت ما شاء رکبک, فی ای صورت ما شاء رکبک, مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک خاص انسانیت کی شکل دی گئی ہے اور تمام نظام انسانیت میں انسان کا کام اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی پورا نہیں کر سکتا. اسے ایسی خاص صورت دی گئی ہے کہ جو کام یہ صورت یہ خاص شخص مثلا زید خود کرے گی اس کے بغیر ساری انسانیت کا نظام نامکمل رہے گا. یعنی ایسا سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا ورنہ کسی اور سے نہیں ہوگا, جیسے میں یہ ابھی کر رہا ہوں کہ کسی اور سے نہیں ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی. اور اتنے کام کے حصے کو انسان کے سوائے کوئی کر ہی نہیں سکتا. بڑی جماعتوں میں کام کی تعداد سے قیمت نہیں لگائی جاتی ہے بلکہ اس کی نسبت دی جاتی ہے. تو مجموعی انسانی کام میں تمام انسانوں کی ایک ہی نسبت ہے. مثلا ایک آدمی لاکھ روپے کا کام کرتا ہے اور دوسرا آدمی ایک پائی کا, تو دونوں کے مجموعی کام کی نسبت یکساں ہے. یہاں حاشیے میں بتایا گیا ہے کہ یعنی اگر ایک پائی کا کام کرنے والا نہ ہوتا تو لاکھ کے کام کرنے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو مکینک ہے اگر نہیں ہوتا تو انجینئر بیچارہ بیٹھا ہوتا. اکرم صاحب جیسے کھیتی باڑی کرنے والا غریب اگر کھیتی نہ کرتا تو بڑی بڑی سلطنتیں اور سرمایہ دار تباہ ہو جاتے. ہم جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے مر جاتے اگر کھیتی باڑی کرنے والے نہ ہوتے. کراچی اسلام آباد لاہور پشاور سبھی لوگ مر جاتے بھوک اگر وہ دیہاتی کسان جو ہے اگر دیہاتی کو میسر نہ ہو روٹی تو اس کھیت کو جلا دو. اقبال کیا کہتا ہے, اب مجموعی نظام عالم میں ایک بادشاہ اور ایک صفائی والے کی ایک نسبت ہے. جس نے اس نسبت پر غور نہ کیا تو اس نے کچھ نہ سوچا. یہ اس میں حاشے میں لکھا ہے, شاید مولانا صاحب نے خود لکھوایا ہو یا مولانا عبید اللہ صاحب عبداللہ صاحب لغاری صاحب نے لکھا ہے یا کس نے, تو یہ حاشے میں چیز لکھی ہے. اب اس میں جیسے لاکھ روپے والے کام کی تھی ویسی ہی پائی والے کی تھی. یہ علامہ آئے قاضی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے یہ بات کہی ہے کہ ہر آدمی کی ایک حیثیت ہے اپنی اپنی جگہ پہ. تو جو محل بنا رہا ہے, جو محل میں بیٹھ رہا ہے اور جو محل کو صاف کر رہا ہے, اور مطلب کہ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے. اگر وہ گندگی ہمارے گھروں کی طرف سے نہیں لے جائیں یہ لوگ جو لے جاتے ہیں گاربیج, تو اگر یہ سسٹم نہ ہو تو یہ تو سارا شہر جو ہے وہ بدبودار ہو جائے. اور جیسے ابھی لاہور اور کراچی اور اسلام آباد تو نہیں ہے لیکن ہمارے حیدرآباد اور کراچی کا حال تو یہی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی فطرت کا مطالعہ کرے تو وہ اپنے اوپر کسی آدمی کو حاکم نہیں مانے گا سوائے اس رب کے جس نے اسے یہ فطرت عنایت کی ہے. بادشاہ تمدن کی حالت میں صفائی والے کا ایسا محتاج ہے جیسے حلال خور پیسے کا محتاج ہوتا ہے. اگر حلال خور اپنی خودی کی طرف نگاہ کرے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر کوئی بادشاہ و حاکم نہ مانے گا. اپنا سرپرست فقط اللہ تعالیٰ کو مانے گا اور بادشاہ کو اپنے مساوی سمجھے گا. یہ تعلیم کتاب الہی کا خاصہ ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ میں اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں, مولانا صاحب نے نہیں لکھی یہ بات. آیت 9 نمبر, کلا بل تکذبون بالدین. اس حقیقت سے انسان کیوں غفلت برتتا ہے اس کے متعلق آیت 6 میں بحث ہے کہ انسان تو اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتا اور تجھے کس چیز نے غفلت میں رکھا. اس کا سبب یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ تمام عمر اس کی اسی طرح گزر سکتی ہے. وہ اپنی زندگی میں کسی ایسے دن کی توقع نہیں رکھتا جس دن تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی سوائے رب کی حکومت کے. اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ ایسا دن آنے والا ہے تو پھر بھولے سے بھی وہ کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا. اس وقت مسلمان جو ہے ایک ایسی قوم ہے جو اس آخرت کو مانتی ہے, اور دوسرے ہندو اور دوسرے لوگ مانتے ہیں کہ کچھ آگے ہے سرگ اور نرگ اور اس وجود سے بعد کے بعد پھر دوسرا وجود وغیرہ, کچھ اس طرح دوسری قومیں مانتی ہیں. لیکن یہ یورپ کے لوگ جو ہیں, اتھیس جو لوگ ہیں, وہ نہیں مانتے ہیں ایسی بات کو کہ کوئی دوسری بھی حکومت آ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی حکومت ہے. وہ بولتے ہیں یہی حکومت ہے جو کچھ ہے. وہ اپنی زندگی میں کیسے ایسے دن کی توقع نہیں رکھتا جس دن تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی سوائے رب کی حکومت کے. اگر انسان کو یقین ہو کہ ایسا دن آنے والا ہے تو پھر بھولے سے بھی وہ کسی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا, مگر وہ اس دن سے غفلت برتتا ہے, اور اگر اس کے متعلق سمجھایا جائے تو اس کے انکار پر آمادہ ہو جاتا ہے. بولا میں نہیں مانتا ہوں, میں ایسی بات کو مانتا ہی نہیں ہوں, بھاگو میرے دور دور ہو جاؤ, تو وہ لڑنے لگتا ہے. تو اسی طرح حقیقی سرپرست سے غفلت برت کر دوسرے دروازوں پر ٹھوکریں کھانا کھاتا پھرتا ہے. اللہم صلی اللہ, وہ ایک سجدہ جو جس مجھے وہ کیا اقبال نے یہ اس طرح کی کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جس سے پھر دوسرے سجدوں سے نجات مل جاتی ہے. اب آیت 10-12 کی تفسیر کرتے ہیں. ان علیکم لحافظین, یہ غفلت اس واسطے ہے کہ تم اس یوم الدین کا انکار کر رہے ہو, مگر اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی ایسی بنائی ہے کہ اس کے ہر کام کے ساتھ محافظ طاقتیں بھی پیدا کر دی گئی ہیں جو اس کے کسی کام کو ضائع نہیں ہونے دیتی. ان علیکم لحافظین, اور پھر آیت 13-16, ان الابرار لفی نعیم, ان الابرار لفی نعیم, اس کی تفسیر کرتے ہیں. محافظ قوتیں انسانی کام کو ضائع نہیں ہونے دیتی. اب انہوں نے جو انسان کام کو محفوظ رکھا ہے ان کا بھی کسی دن نتیجہ نکلتا ہے, نکلنا چاہیے. قیامت کے دن نئی زندگی پیدا ہوگی, اور اس زندگی کا خلاصہ اب بتلایا جاتا ہے کہ نیک لوگ آرام کی زندگی بسر کریں گے اور برے لوگ بری زندگی بسر کریں گے. ابرار وہ جماعت ہے جس کی روح اعمال پر نگاہ ہوتی ہے. اعمال کی ایک صورت ہوتی ہے جسے صلات کی ایک حیثیت ہے, دوسری اس کی روح ہوتی ہے. صلات کی روح کانک تراہ, جو احسان والی جبرائیل کی, جبرائیل علیہ السلام جو آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, تو کانک اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے, تو کانک تراہ اس احسان کا کے سلسلے میں ہے. تو آج 15 کی فرماتے ہیں, لیسلونہا یوم الدین, یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا جنت اور جہنم, اور یہ ان کاموں کو محفوظ رکھنے کا لازمی نتیجہ ہے جو محافظ قوت نے محفوظ رکھا تھا, یعنی کتاب جو لکھتے تھے. آیت 16, وما هم عنها بغافلین, وما هم عنها, تو غائبین. اس محافظ قوت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ کبھی غائب نہیں ہے, نہیں ہو سکتے, بلکہ ان کو حاضر کر دیا جائے گا. اب یہ مولانا کے زمانے سے کے زمانے میں ابھی ٹی وی وغیرہ نہیں تھی, اور یہ فلمیں ولمیں ابھی اتنی نہیں تھیں, اور یہ ریکارڈنگ وغیرہ اور یہ جو ریکارڈ ہو جاتی ہیں چیزیں اور آسمان پہ ہم پھینک رہے ہیں اور وہاں سے ہم اٹھا رہے ہیں, یہ چیزیں اس وقت تو مولانا صاحب نے بھی نہیں دیکھی, لیکن یہ اسی 39 وغیرہ کے زمانے سے پہلے کی یہ بات ہے, 1939 سے. تو یہ دیکھیں نا, ابھی ہم خود کہہ رہے ہیں اور ہم آسمان میں بھیج رہے ہیں اور وہاں سے اٹھا کے لے رہے ہیں, تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سارا. اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ ریکارڈ کر سکتا ہے, وہ اپنا محافظ بھیجے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ کرامن کاتبین بھیجے ہوئے ہیں. تو یہ بات آیت 17-19, وما ادراک ما یوم الدین, اب یوم الدین پر بحث ہے, اس دن پر یہ بات ظاہر ہوئے گی کہ کوئی انسان کسی کا کام نہیں کر سکتا, والامر یومئذ للہ, اور انسان کا تمام کام فقط اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. انسانی فطرت سے جو زائد کام کرنا پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. غرض یہ بات اس دن ظاہر ہو جائے گی, اور انسان میں جو سرپرستی کی خواہش ہے, اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کو اپنا سرپرست نہیں پائے گا, اور جب وہ نظام قدرت کا مطالعہ کر لے گا تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کو اپنا سرپرست نہیں پائے گا. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کی سرپرستی اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں کر سکتا, سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کی صفت کا اظہار کیا گیا ہے, جو ہر متدین آدمی کو, دین والے آدمی کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے. اس واسطے سورہ فاتحہ میں یہ دفعہ بڑھا دی گئی ہے, یہ دفعہ یعنی یہ رولنگ, یہ ٹیکنیکل کام جو محکمات کا, عدالت والوں کا, یہ دفعہ بڑھ دی گئی ہے. یہ استعمال کرتے ہیں مولانا صاحب, بڑے مزیدار آدمی تھے, اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. یہاں یہ تفسیر سورۃ انفطار کی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامین و علیہ و صحابہ ازواجی و ذریات اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت رب العرش العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ و صحابہ و ازواجی و ذریاتی و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.